așa avem oameni ca noi, așa avem oameni ca noi. De sâmbătă până joi, de sâmbătă până joi. Ca așa avem oamenii tineri, ca așa avem oamenii tineri. De sâmbătă până vine, de sâmbătă până vine. Ca așa avem și eu și tata, ca așa avem și eu și tata. Dintr-o sâmbătă în alta, dintr-o sunteți aici? Hai cu toții! Și altă dată, și altă dată o să facem și mai și mai rată. Și altă dată, și altă dată o să facem și mai și mai rată. Cât un pic, pic, pic, cât un pic, pic, pic, până n-o mai rămâne nimic. Cât un strop, strop, strop, cât un strop, strop, strop. Și cu toată lumea în cor! Noi de aici nu plecăm.